राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम अपने जो यहाँ रहना माना है ये गलती है, यहाँ रहना नहीं है, जितने हैं यहाँ रहने वाले रहने वाला सब भगवान के यहाँ है, ये मुसाफरी है। अपना स्थायी स्थान यहाँ नहीं है, स्थायी स्थान बिना रह सकते नहीं। स्थायी स्थान हमारा भगवान के साथ है, मम्मी बहन से नहीं, ईश्वर जीव बिना से वो खास करे हमारा तो परमात्मा की प्राप्ति क्या है, खास परमात्मा की प्राप्ति अपने घर पहुंच अपना वही अपना निजी वही स्थान है, ये हमारा घर नहीं है। दोनों घर में कहां तो रहे क्या ठिका नहीं, कोई नहीं, सब जाने वाले देश देश भी रूल है, स्थावर हो जंगम सब अपने घर को पहचानना है। बात होती है खास बात है इस जीवन से, 5 बातें हैं ये खास है इस रंश जीवन से, चेतन से भूल गए वही जड़ अपना बना है, चिन्ह में परमात्मा है, रहने वाला अपना यहाँ के नहीं है, यहाँ आए हैं सब देंगे। जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कुछ की नौबत बाज रही, कोई आज गया कोई कार गया कोई जामन हार तैयार करा, न कायम कोई मुकाम है, सिर्फ कार से यही रिवाज रही, कुछ की नौबत बाज रही से यहाँ बैठे कह रहे हो, यहाँ ले जाकर सगा है इन्हें छोड़ दी है, यह मृत्यु हो गए सब मरने मारे जितने के थे सब मरे वाले मरने वाले रहते हैं। ईश्वर जीव अविनाशी ममय वंश जीव लोग जीव भूत स्नाता ममय वंश परमात्मा का अंश है अनाधिकार से समझ सितारे मन आवे इसके भगवान याद करते घर बिना घर नहीं है, अपने घर पहुंचने पर फिर कहीं जाए गए बस अंदर पायो पर विश्राम, उसके बिना विश्राम नहीं है, मुसाफिर में विश्राम का मैं आगे बाबरी मतलब कर वो नीचे बने बूढ़ा वो नीचे रहने से जाग मुसाफर अब भाई मुसाफर सोतल से तेरे नैनों में नींद भी याद रही, भूल है भूल मेरे घर पहुंचे घर पहुंचे हुए हैं, भूल है भूल ले लाल ले यहां बैठ गए मुसाफिर खाने में कितनी देर हो भाई, बारी आपो आपने चल प्यारे मित्र तेरी बारी रही यार नड़ी आवे नित्र ते भी जानेगी समय जानेगी घड़ी आ रही है, निश्चित बताओ यार जाने देंगे नहीं, एकदम सच्ची बात है। चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि श्री श्वेत मेरे है भारत हो निहार नरी, चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि चतुर्थ मार्ग सोना कहना मूल मूल मायो ये बात है। माल कमाए के लिए आए या खोने के लिए नहीं आए, माल खोने के लिए नहीं आए या सोने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, चलने के लिए। एक राम नाम पूजी पल्ले बांधे मरा धो बांधी प्रहलाद बांधे बांधे जाट धना, एक राम नाम पूजी पल्ले बांधे मरा सदा ही मौज हो जाए सदा, ऐसा धन करो इकट्ठा जो ठेठ पहुंच जाए। घर पहुंच गए रसोई नहीं बनी हुई पर कोई चिंता नहीं, अब गए बना संत महात्मा लोग निश्चिंत हो गए। मूर्ख मूर्ख मायो मूर्ख पूरी खराब कर दी, सावचेत सावधान हो गए पूछे इकट्ठे करो बारम्बार हो जाए ज्ञान दसदा के लिए। गुरुस्वामी महाराज पायो परम विश्राम मत मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, एकदम ठीक बात है। भगवान की कृपा से मानव शरीर मिले हुए है, मानव शरीर है दुर्लभते में तीन तो दुर्लभ है, मनुष्य बना है मुमुक्षु बना एक महापुरुष संग दुर्लभते में भी तत्व दैवानुग्रह हेतु ये भगवान की कृपा से तीन बात है। मनुष्य शरीर उसमें कल्याण की इच्छा ऐसे भागवत भारत बताने वाले मौज सजा के लिए मौका यहाँ ही है। ये मनुष्य शरीर है ना कब कर करवा भगवान बिना हेतु सुने करने वाले सुते कृपा करने वाले मौका देते मौका अब कौन है मौके चूके मेरा बस क्या करे। जब तक खेती हरी है तब बस आप ठीक है सूख जाएगी ये पाना खड़ा हो जाए का वर्षा जब कभी सूखा नहीं तब वो प्रेम प्रभु को अब सर मत सूखो मत सूखो समय है समय ये आदर में निकल जाएगा फिर ये स्वतंत्र नहीं रहेगी अभी स्वतंत्र तो है माला माला मजा। दूसरे लोग भी राजी होंगे कुटुम्ब भी राजी होंगे माता पिता खुश होंगे जो शुभ चिंतक है सब राजी होंगे बहुत बढ़िया काम किया नहीं तो अपना कोई नहीं काम तो हमारा बनता है राजी सब बोलते हैं और उन्नति में हृदय से होती है इस उन्नति में उत्साह आता है क्योंकि ऐसे नुकसान है ही नहीं कोई फायदा ही फायदा है। जिसका आदर गया है वो निहाल हो गए यही परोकार फल विषय न भाई सर्व फल अंत दुखदायी ताही कब भय कह कोई गुंजा घर पर समय कोई अपने में संतोष और अपने करने वाले सबको संतोष। संत महात्मा लोग भी बड़े खुश हो गए बहुत बढ़िया काम किया जिस काम के लिए मानव शरीर मिला वो काम कर लिया भगवान कृपा कर देते मनुष्य शरीर बारी आए तो सबको आएगा परंतु बीच में देते मौका बीच में यह दुख है भले जल्दी काम कर ले भजन में बाबा देते मिठाई जन्म कमायो तो पागल हो गया पागल चेत का चेत होश ना अपना नुकसान हो रहा है स्वाभाविक ही शांति मिलेगी स्वतः ही। जिनको पता लग गया है वे समय खाली नहीं जान देते भजन बिना बाबा ने मिठाई जन्म कमायो तुलसी सोई न चतुर है सोई न चतुर है जो राम भजन लोलीन समझदार है पर धन पर धन वो पर संत महात्मा ये तुलसी सोई न चतुर है। लग जाओ सच्चे हृदय से, तेरी कोई परवाह नहीं, शुभ काम ठीक हो जाएगा। समय समय मौका। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।